नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। पूर्व के दंत में अब यहाँ पर है एजे कश लघु सिद्धांत कौमुदी का 799वां सूत्र। एजे कश एज धातु यहाँ पर एजे का मतलब है णियंत वाली धातु। णियंत जो है प्रेरणा के अर्थ में अणिच का प्रयोग होता है, णिच का अणिशेष रहता है, तो जिसमें अणिच लग चुका है अणिजंत जो धातु है ऐसी एज जमा अणि मिलकर के बना एज ई और सनद्यंता हरबंद लोप होने के बाद एज ई बचा, तो सनद्यंता धातु से उसकी धातु संज्ञा हुई एज ई। ठीक है जी। अब स्थिति में क्या है, ये जो स्थिति में ये जो एज धातु है, एजे खश सूत्र का अर्थ है कि णियंत जो एज धातु है उससे खश प्रत्यय होता है। खश में ख और श संज्ञक है, अशेष रहता है, श संज्ञक होने की वजह से टिंगशेष सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा और फिर कर्तृ शब्द से शब हो शब प्रत्यय भी होता है। दूसरा सूत्र है इसके बाद अरुर द्विशद अजंतस्य मम। अरुष अर्थात मर्म, द्विशद अर्थात शत्रु और अज अंत वाली अजंत मतलब अच है अंत में जिनके, ऐसे धातुओं को मुम आगम हो खिदंत परे रहते। खिदंत मतलब ख है इत में इस संज्ञक जिसमें ऐसा कोई प्रत्यय परे रहते, मुम का आगम होगा अजंत शब्दों के साथ या अरुष और या द्विश शब्द के साथ, परंतु अव्यय को मुम का आगम नहीं होगा। अरुण द्विशद अजंतस्य मुम कि भाई अरुष और द्विशद और अजंत को मुम का आगम होगा परंतु अव्यय को मुम का आगम नहीं होगा। कहाँ? जब खिद, खिद मतलब ख है इस संज्ञक जिसमें वो परे हो, मतलब जैसे हमारे पास है एजे खश, तो यहाँ पर क्या है णियंत एज धातु, ठीक है, णियंत वाली है, एजी धातु है, एजी धातु में खश लगा दिया तो वो उसका अवशेष बचा अब जो भी बनेगा पर वो खिदंत हो गई है क्योंकि ख उसमें इत संज्ञक है, खश का जो है ख इत संज्ञक होता है, तो उसमें एजी जमा अ ये जो है ये णियंत खिदंत है, खिदंत है और अव्यय नहीं है, तो उसमें क्या होगा मुम का आगम होगा। और अब यहाँ पर उदाहरण क्या है, जन्म एजय इसमें लौकिक विग्रह है, जन्म एजय तिथि लोगों को कंपाता है, ये नाम है परीक्षित के लड़के का, महाभारत में परीक्षित है, तो उसका जो लड़का है उसका नाम है जन्म एजय। इसमें अलौकिक विग्रह है जन अम एजी, इसको जन्म एजी भी बोल सकते हैं और दूसरी तरह से जन अस एजी क्योंकि कर्म में यहाँ पे षष्ठी विभक्ति हो रही। इसको किस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे जन्म एजय रूप को, णिजंत एज धातु है, एजे खश इससे खश प्रत्यय हुआ, अनुबंध लोप करने पर जन अनुबंध लोप किया फिर खश जो है शित्व होने की वजह से सार्वधातु हुआ और सार्वधातु के बाद शप गुण। अब शप जब होएगा तो वहाँ पे क्या होएगा कि उसको पूर्व रूप हो जाएगा, खश में क्या है अ बचेगा, शप में अ बचेगा, तो अ और अ मिलकर के दीर्घ होना था पर दीर्घ होने की वजह अतो गुणों से पूर्व रूप हो जाता है। और फिर क्या है एजी जो धातु है, एजी धातु में क्या है एजी में ई है और ई के बाद खश और खश के बाद शप, खश और शप तो उनका अ शेष बचा वो तो मिलकर के अधोगुण पूर्व रूप से अ बच गया, तो एजी अ, एजी अ स्थिति में उसको सार्वधातु का धातु की ओर से गुण होएगा और गुण होकर के ए गुण होकर के और उसमें अ जुड़ करके ए जय एजय बन गया। ठीक है, अब कर्मणि षष्ठ्याम, कर्म में जो है षष्ठी विभक्ति, तो उसका अलौकिक वगैरह क्या है, जन अस एजय या फिर जन अम एजय, दोनों भी में से कोई भी किया जा सकता है क्योंकि कर्म में यहाँ पे षष्ठी का प्रयोग हो रहा है। इस तरह से भी दिखा सकते हैं या फिर जन अम एजय। ठीक है जी, अब स्थिति में अलौकिक विग्रह में उपपदम अतिंग, इस सूत्र से जो है उपपद समास होता है, सुपो धातु प्रातिपदिक हो, इससे जो है सुप का लुक हो जाता है, जन एजय। स्थिति में अरुर द्विषद अजंतस्य मुम, इससे जो है मुम का आगम होता है एजय से पहले। ठीक है, जन के बाद, जन में जो न है उसके बाद होगा, तो मुम का म शेष बचेगा, जन्म म बचा है उसका, ज न म जन्म, और उसमें एजय जुड़ा तो जन्म एजय। उसके बाद फिर जो है प्रतिष्मा से उससे प्रतिपदी संज्ञा और विभक्ति कार्य करने पर जन्मेजय रूप सिद्ध हो जाता है। प्रिय वशे वदह कच्छ, अर्थात प्रिय और वश कर्म उपपद रहते वद धातु से खच प्रत्यय हो। अब वद धातु से खच प्रत्यय होगा पर कब, जब उपपद में प्रिय या वश हो और वो कर्म के रूप में रहे। तो प्रियम वदति इति प्रियम वदः, इस प्रकार से रूप बनेगा, वशम वदति इति वशम वदः। क्योंकि यहां पे क्या है कि धातु का जो प्रयोग हो रहा है वो कर्ता अर्थ में हो रहा है और उपपद में जो रह रहा है वो कर्म है। प्रिय और वश जो है उपपद में रह रहे हैं वो कर्म है, और धातु का जिसका प्रयोग हो रहा है वद का, वो कर्ता अर्थ में, कर्त्री अर्थ में प्रयोग हो रहा है, कर्त्रीकृत, इस सूत्र की सहायता से। तो यहां पे भी सब कुछ वही है, प्रिय वद, फिर उसमें प्रिय अमवद, पर इसमें क्या है कि ये खच होगा, खश नहीं होगा, खश नहीं होगा, तो इसमें तिंगशिक सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा नहीं होगी और कर्त्री शब्द से शब्द भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि अर्धातुक संज्ञा इसकी होगी और प्रियम प्रिय अम खच, खच का अशेष बचा, प्रिय अम वध का वध में अ मिल गया, प्रियम वध। ठीक है, उपपद समास होने पर शुभ धातु प्रातिपदिक से उसका लुक हो जाएगा, तो प्रिय वद यह रहेगा। फिर उसके बाद अरुद्विषद अजंतस्य मम से मम का आगम और प्रिय वद ये रूप इस तरह से फिर सिद्ध होगा। उसी तरह से वशम वद, अन्येभ्योपि दृश्यन्ते, अन्योभ्योपि दृश्यन्ते अर्थात मनिन, क्वनिप, वनिप और विच प्रत्यय अन्य धातुओं से भी हो, अन्य किन धातुओं से, आकारांत धातुओं से हो। अब यहां पे ये समझना जरूरी है कि एक सूत्र है आतो मनेन क्वनिप वनिपश्च, ये सूत्र बोलता है कि जो आकारांत धातु हैं उनसे मनेन क्वनिप और वनि प्रत्यय हो। तो अन्य भ्योपि दृश्यन्ते, इस सूत्र ने कहा कि अन्य जो धातु हैं जो कि आकारांत नहीं है, उन धातुओं से भी मनिन क्वनिप और वनि प्रत्यय और विच प्रत्यय होते हैं। यह हो गया अन्य भ्योपि दृश्यन्ते इस सूत्र का अर्थ। और नेडवशीकृति, ये अच्छा, मनिन में क्या है, मनिन का इन, क्वनिप का क्वनिप का क, वनिप का इप और विच संपूर्ण इत संज्ञक है, तो बचता क्या है, मनिन का मन, क्वनिप और वनिप का वन शेष रहता है, मनिन का मन, क्वनिप और वनिप का वन। ठीक है जी, और विच का कुछ भी शेष नहीं रहता, उसमें सब कुछ ही उसका लोप हो जाएगा। क्वनिप में क्या है कि वो कित है, तो इसमें गुण और वृद्धि नहीं होते। क्वनिप और वनिप दोनों ही पित हैं, इसलिए इनके परे रहते पूर्व ह्रस्व वर्ण को तुक आगम होता है। किस सूत्र से? ह्रस्वस्य पिति कृति तुक, कि अगर ह्रस्व है और उसके बाद अगर कोई पित, पितथात ऐसा कोई प्रत्यय जिसका प इत्संज्ञक आ जाता है, तो तुक का आगम होता है। तो वनिप और क्वनिप के परे रहते क्या होगा कि वहां पर वन ही शेष रहेगा, पर ह्रस्वस्य पिति कृति तुक से तुक का आगम होगा। और इसके साथ साथ जहां क्वनिप है वहां पर वृद्धि और गुण नहीं होंगे, मनिन का मन शेष रहेगा और विच में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और ये होंगे किससे? अन्येभ्योपि दृश्यन्ते सूत्र से। नेडवशी कृति क्या बोलता है? नेडवशी कृति का अर्थ है वश आदि कृत प्रत्यय को इट का आगम ना हो। ये हो गया नेडवशी कृति, वश आदि जो कृत प्रत्यय उनको इट का आगम नहीं होता। तो फिर आगे हैं, ये शब्द है सुशर्मा। सुशर्मा का, सुशर्मा में क्या होता है, इसका रूप किस तरह से सिद्ध होता है? सुशर्मा का अर्थ होता है शोभनम श्रीणाति, अच्छी तरह हिंसा करता है। सुपूर्वक श्री धातु, श्री धातु से अन्योभ्योपि दृश्यन्ते इस सूत्र से मनिन प्रत्यय हुआ, मनिन का मन शेष रहता है, तो सु श्री मन। सार्वधातु इसकी जो है अर्धातुकम शिक्षण से अर्धातुक संज्ञा होगी, और सार्वधातु का अर्धातु की ओर से गुण हो गया, उरण रप्र से रप्रत्व हुआ, तो सु श अर मन, ये स्थिति बनी सुशर मन। ठीक है जी। वलादि होने से यहाँ पर अर्धातुक से इड वला से इड का आगम था, परंतु नेडवशी कृति इस सूत्र से निषेध हो गया और ये सुशर्मन बना। उसके बाद क्या होता है? सुशर्मन जो बन गया तो क्योंकि ये इन जो है इसमें असल में इन था, तो यहाँ पर जो है सुशर्मन में इसमें जो है यहां पर क्या है कि जैसे राजन शब्द बनता है उसी प्रकार से ये शर्मन शब्द है। तो राजन का जिस प्रकार से राजा बनता है उसी प्रकार से शर्मन का शर्मा बनेगा, सुशर्मा जो शब्द है। तो यहाँ पे एक सूत्र है हलंग्याभ्यो दीर्घ, राजन में विभक्ति कार्य जब करते हैं तो क्या होता है कि सु होता है, सु के बाद आदेश उपदेश, आदि जो उपदेश उसके बाद उपदेश जो अनुनासिकेत, इससे जो है सु के ओ की जो है इस संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। अब एक तस्य लोप से ऊ का लोप हो जाता है। फिर हलंग्याभ्यो दीर्घा सुति से प्रक्तम हल, ये जो सूत्र है ये स का भी लोप कर देता है। और फिर जो है सूत्र है सर्वनाम स्थाने चा संबद्धो, ये बोलता है कि न अंतस्य उपधाया दीर्घ, न अंत की उपधा को दीर्घ होता है असंबुद्धि बिन, संबुद्धि के अलावा जो सर्वनाम स्थान है उनके परे रहते। तो इसमें क्या हो जाता है कि उपधा को न से पहले जो अ है शर्मन में, तो म का जो अ है उसको दीर्घ हो जाता है और वो सुशर्मान बन जाता है, और फिर नलोभ प्रातिपदिक अंत से न का लोप होकर के सुशर्मा के रूप सिद्ध होता है। फिर आगे है विड वनोर अनुनासिक, इस सूत्र का अर्थ है कि विट और वन प्रत्यय परे रहते अनुनासिक वर्ण को आकार हो, अनुनासिक वर्ण को आकार। अनुनासिक वर्ण में क्या आ गया, ये ध्यान रखना है कि अनुनासिक वर्ण में नम ये अनुनासिक हैं, जो कवर्ग भूवर्ग आदि वर्गों के जो पंचम हैं उनको अनुनासिक कहा जाता है। तो विट और वन प्रत्यय परे रहते अनुनासिक वर्ण को क्या हो जाता है, आकार हो जाता है। तो जब वन बोल रहे हैं तो वन से क्या है कि क्वनिप और वनिप दोनों प्रत्यय लिए जाते हैं, तो विट और वन विड वनोर मतलब विट और वन परे रहते अनुनासिक वर्ण को क्या हो जाता है, आकार हो जाता है। तो जैसे शब्द हैं विजावा, विजायते इति विजावा, ठीक है जी। वी उपसर्ग पूर्वक यहाँ पे क्या है, जन धातु है, विजायते इति विजावा, वी पूर्वक जन धातु से अन्येभ्योपि दृश्यन्ते, इस सूत्र से वनिप प्रत्यय हुआ, वनिप का जो है वन शेष रहा, वी जन वन। अब क्या है ये जो सूत्र है विड वनोर अनुनासिकस्य आत, इसने क्या कहा कि विड और वन जो हैं उनके बाद वो अगर बाद में हो तो अनुनासिक जो है उसको आ हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो जो जन धातु में जो न है उस न को हो गया आ, और फिर क्या हो गया और न का हुआ यहाँ पे आ, और आ हो गया। तो जो ज में जो अ है और उसके बाद जो आ हुआ तो दोनों को मिलकर के स्वर्ण दीर्घ हो जाता है और विजा वन ये स्थिति बन जाती है। विजावन में फिर वही होगा जो पहले बताया कि सर्वना सु जब होगा तो उसका तो लोप हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि सर्वनाम स्थाने चा संभव, तो इस सूत्र से सुपरे रहते दीर्घ हो जाएगा तो विजावान बन जाएगा, विजावान बन जाएगा। तो फिर उसके बाद हम दीर्घ सूत्र से प्रथम से सकलोप और फिर नलोप प्रतिपदिक से न करो विजावा, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप सिद्ध है। फिर आगे सूत्र है क्विपच, क्विपच का मतलब होता है कि क्विप प्रत्यय भी धातु से हो कर्ता अर्थ में, ये भी कर्ता अर्थ में होगा और धातु से होगा, क्विप मतलब किसी भी धातु से होगा ये कर्ता अर्थ में। तो जैसे उदाहरण है उखा स्रत या फिर पर्ण ध्वत या वाह भ्रट, तो इनमें क्या है उखा या स्रंस्ते मतलब हांडी से गिरने वाला, ठीक है। उखा का मतलब होता है हांडी, तो उखा या स्रंस्ते मतलब हांडी से गिरने वाला। अब इसमें पंचम्यंत पद है ये, मतलब उखा या का ये है, ये पंचमी का शब्द है और उखा स्रंस, ये उखा गास स्रंस ये होगी अलौकिक विग्रह और लौकिक विग्रह है उखा या स्रंस्ते। तो अब इसमें क्या है कि उखा पूर्व स्रंस धातु से ये जो सूत्र है क्विपच, इस सूत्र से क्या हुआ क्विप प्रत्यय हुआ और उसका क्या है कि सभी कुछ लोप हो जाता है, क्विप का बचता है कुछ शेष नहीं है। तो अनिदिताम हल उपधाय गणिति, इस सूत्र से क्या होता है न का लोप हो जाता है, न का लोप हो जाता है कि उखा स्रंस में असल में माओ ही है स्रंस, ठीक है जी। स्रंस का न का लोप हो गया तो उखा स्रस बन गया, फिर उप समास होता है उपदमतिंग से और जो शुभ घासी है उसका लोप होता है तो उखा स्रस ये बन गया। स्रंस शब्द था, स्रंस शब्द में जो अ है उसका अनिता हलुपदाय गणिति से लोप हो गया, ठीक है जी। क्विप जो है उसमें कुछ भी शेष नहीं रहता उसका भी लोप है, तो उखा स्रस ये बना और ये प्रातिपदिक है। अब इसमें क्या होता है कि एक वचन में वसु स्रंसु ध्वंसु वसु स्रंसु ध्वंस्वान डुहाम दह, इससे क्या है कि स को द हो जाता है, तो उखा स्रस जो है उसमें स जो है अंतिम हलंत है उसको द हो जाता है और उका श्रद्ध बन जाता है, और फिर व अवसाने से चर्त्व होता है उसको, तो अवसान में वो उका श्रुति रूप बनता है। लंग्या विद्रेषित से प्रयुक्त हल से तो सक का लोप हो ही जाता है, ठीक है जी। तो उका श्रुति ये प्रथम विभक्ति एकवचन रूप बनता है। इसी प्रकार से पर्णध्वत, इसी प्रकार से वाह। वाहभ्रट में क्या है, पर्णध्वत में तो ऐसे ही बनेगा, वसु श्रंसु ध्वंसवान अड़ु हम द्वह, ठीक है। ध्वंस धातु है, अनिदिताम हलुपधाति से न का लोप होगा, और फिर जो स है उसको स को द हो जाएगा, वसु श्रु ध्वंसवंडु हम दह से, ठीक है जी। वाह भ्रट में क्या है कि वाह भ्रट में वृष भ्रष्ट इत्यादि एक सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी का 262वां सूत्र है, वसु ध्वंसवंडुहांधर, ठीक है जी। और एक तो ये हो गया, और अनिदिताम हलुपधायक अंगिति ये जो है 335वां सूत्र है। उसी प्रकार से एक सूत्र है वृश्च भ्रज, ये है वृश्च भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज चुचाम शह, कि ये जो धातु हैं इन सात धातुओं को तथा छकार और षकार को, अर्थात छ और श को मूर्धन्य षकार, पेट कटा जो श है वो हो जाता है, अंतादेश होता है जल परे रहते या पदांत में, ठीक है जी। तो इस सूत्र से क्या होता है कि ये जो है हमारे पास ये जो है वह भ्रट, इसमें क्या होता है कि वह भ्रश है, वह भ्रश तो वाहत भ्रश्यति थी वह भ्रश, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है हाँ जी, तो यहाँ पर ये जो है वृष भ्रज स्मृज स्मृज सृज मृज यज राज भ्राज चाम शह, इस सूत्र से जो है मूर्धन्य षकार हो जाता है और उसे जो है जश हो जाता है, जश डकार तथा फिर पहले तो मूर्धन्य षकार हुआ, ठीक है, फिर उसे जो है जश हो जाएगा, जश्त हो जाएगा, जलाम जश जलाम जशवंत, इस सूत्र से तो वो हो जाएगा, तो ये ड बन जाएगा, ड बन जाएगा। तो बाद में इसको खरबसान और इसको जो है वावसाने वावसाने से विकल्प से चर्त्व हो जाएगा, तो ये ड जो है ट बन जाएगा, वाह भ्राट या वाह भ्राट, इस प्रकार से दो रूप बनेंगे। फिर है सुप्य जातो ऋणस्ताच्छिल्य, अर्थात जातिवाचक से भिन्न सुबंत उपपद रहते, जातिवाचक से जो भिन्न है, जातिवाचक जो नहीं है, जाति का जो बोध नहीं करा रहा है, ऐसा अगर सुबंत पद उपपद में है तो धातु से ऋणी प्रत्यय हो, ताच्छिल्य जब बताना, ताच्छिल्य अर्थात स्वभाव जब बताना हो, किसी की आदत बतानी हो, तो वहां पर धातु से ऋणी प्रत्यय होगा, परंतु कब होगा, जब जातिवाचक जो शब्द है वो सुबंत वो उपपद में ना हो, तब ऐसा होगा। तो जैसे उष्णम भोजी, उष्ण जो है जाति का सूचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है, तो अब ये सुबंत अगर है उष्णम, उष्ण उष्णम भुंक्ते, जैसे कि है कि उष्णम भुंक्ते, कोई उष्ण को खाता है, तो ये खाने का स्वभाव को बता रहा है, किसी व्यक्ति का स्वभाव, तो ताच्छिल्य में स्वभाव के अर्थ में ऋणी होगा। तो उष्णम भुंक्ते ये तो हो गया लौकिक विग्रह, ठीक है, उष्णम भुंक्ते तच्छील, उष्णम भुंगते मतलब उष्णम खाने के स्वभाव वाला, ठीक है, उष्णम भुंगते तच्छीला, ये हो गया लौकिक विग्रह। उष्ण अम भुंग भुज, यहाँ पे ये स्थिति है, ये हो गया लौकिक, उष्णम भुंगते तच्छीला ये हो गया लौकिक विग्रह, और उष्ण अम भुज ये हो गया अलौकिक विग्रह। तो यहाँ उष्णम सुबंध जो कि जातिवाचक नहीं है, गुणवाचक है, उपद रहते भुज धातु से ताच्छल्य अर्थ में प्रकृत सूत्र से निर्णय प्रत्यय हुआ, ठीक है जी, निर्णय प्रत्यय होगा, इसका इन शेष बचेगा, उपपद समास होएगा, उपदम अतिंग से उपद समास होएगा, तो सुप जो अम है उसका लोप हो जाएगा, उष्ण भुज इन ये स्थिति रहेगी, और अर्धातुकम शेष से अर्धातु संज्ञा, और फिर लघुपदांत से पुगंत लघुपद से च, इससे गुण होकर के उष्ण भुज इन था, उष्ण भोजन बन जाएगा, ठीक है। फिर उसकी प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा जब होएगी तो उसमें सौ ये जो सूत्र है इससे दीर्घ हो जाता है, जैसे पहले भी बताया है, जब दीर्घ हो जाएगा तो उष्ण भोजीन बन जाएगा, फिर स का लोप और न का लोप उष्ण भोजी, ये रूप सिद्ध हो जाएगा प्रथम व्यक्ति एक वचन में। फिर है मनह, मनह का मनह इस सूत्र का अर्थ है कि सुबंत उपपद रहते मन धातु से अनन्य प्रत्यय हो, पहले किससे हुआ, पहले हुआ किसी भी धातु से अनन्य प्रत्यय होता है, पर जब स्वभाव का अर्थ बता रहा हो और उपपद में जो है, उपपद में क्या हो, उपपद में जातिवाचक शब्द जातिवाचक सुबंत ना हो। अब यहाँ पे क्या है कि मन धातु से अनन्य प्रत्यय होता है सुबंत, अगर कोई सुबंत उपपद में है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि दर्शनीय मानी, दर्शनीय मन्यते कि सुंदर समझने वाला, ठीक है, दर्शनीय मन्यते मतलब सुंदर समझता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे दर्शनीयम जो है ये उपपद में है, दर्शनीय मन्यते ये तो हो गया लौकिक विग्रह, और दर्शनीयम मन ये हो गया अलौकिक विग्रह, इसमें क्या है, उपद समास हुआ उपदम अतिंग से, और उससे मन धातु से जो है फिर उपद रहते जो है धातु से निर्णय प्रत्यय हुआ मन मन इस सूत्र से, और फिर उपदम अतिंग से उपद समास हुआ, समास होने पर सुपलोक हुआ, दर्शनीय मन इन मन इन ये स्थिति होगी, दर्शनीय मन इन, दर्शनीय मनिन को जो है फिर दर्शनीय मनिन को जो है अत उपधाय, इस सूत्र से जो है दीर्घ हो गया, उपधाकार को वृद्धि होगी, दीर्घ नहीं हुआ बल्कि वृद्धि हुई, अत उपधाय इससे वृद्धि हुई, क्यों हुई वृद्धि, क्योंकि णिच प्रत्यय बाद में है, णिच प्रत्यय जब बाद में हो तो वृद्धि हो जाती है, तो उपधाय से, तो मनिन से वो बन गया मानिन, अब मानिन बन गया, उसके बाद जो है इनंत है, तो सौ इस सूत्र से जो है उसको मानिन बन जाता है, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सु अगर बाद में हो तो फिर मानिन बन जाता है, और प्रथम एक वचन में उस तरह से फिर सकलोप न कलोप और दर्शनीय मानी ये रूप सिद्ध हो जाता है। फिर है सूत्र आत्ममाने खश, आत्ममाने खश का अर्थ हुआ कि स्वकर्मक मनन धातु में वर्तमान मन धातु से सुबंत उपद रहते खश प्रत्यय भी हो, स्वकर्मक मनन का तात्पर्य अपने को मानना, अपने को क्या मानना, जैसे आत्ममाने का मतलब होता है कि अपने को मानना, अपने को मानने में, अपने को मानने में क्या होता है, खश प्रत्यय होता है, किसी भी धातु से जो किसी भी धातु से नहीं बल्कि मन धातु से जो है अपने को मानने में, इस अर्थ में मतलब कोई सुबंध ऐसा है जिसका अर्थ क्या हो रहा है, अपने को मानना, ठीक है जी, अगर ऐसा हो तो मन धातु से जो है खश प्रत्यय हो जाएगा, जैसे उदाहरण के रूप में आत्मानम पंडितम आत्मानम मन्यते, अपने को पंडित अपने को मानता है, वो भले है या नहीं है पर पंडित समझदार जो है वो अपने को मानता है। पंडित का अर्थ होता है समझदार, जानने वाला, किसी विषय का ज्ञाता, स्कॉलर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, उसे ही बोलते हैं पंडित। तो पंडित अपने को मानता है, अपने को जानने वाला समझता है। अब इस स्थिति में क्योंकि आत्मानम है तो यहाँ पर क्या होएगा कि आत्मानम मतलब अर्थात अपने को मानना, इस अर्थ में आत्मानम माने इस अर्थ में आत्म माने खश, इस सूत्र से मन पंडित उपपद रहते मन धातु से खश प्रत्यय, ऋणी तो होएगा साथ में खश भी होएगा। आत्म माने खश्च कि आत्म माने इस अर्थ में उपपद रहते मन धातु से खश प्रत्यय होता है, और चकार जो खश्च ये च है इससे ऋणी प्रत्यय भी होता है। तो ऋणी का अंशेष रहेगा। अब क्या होएगा, अलौकिक लौकिक विग्रह क्या बनता है, पंडितम आत्मानम मन्यते, पंडितम मन्य है या पंडितम पंडित मान्य, और अलौकिक विग्रह क्या बनेगा, पंडितम, ठीक है जी, पंडित अम मन, ये हो गया अलौकिक विग्रह। अब इसमें जो है खश होएगा, खश जो है शित है, सार्वधातुक संज्ञा होगी, फिर उसके बाद जो है न, अब क्योंकि ये जो है मन धातु दिवादिभ्य शयन में आती है तो यहां पर शप होने की बजाय क्या होएगा, इसमें तिंगशेष सार्वधातुकम से शप प्राप्त था, परंतु दिवादिभ्य शयन इस सूत्र से क्या हुआ, शयन प्रत्यय हुआ। शयन के अकार का खश के अकार के साथ अधोगुण से क्या हुआ, पर रूप हो जाता है। तो खित होने से पूर्व अजंत शब्द को और अरुष द्विषद को, अब यहाँ पर क्या है, अरु अरुष द्विषद अजंतस्य मुम, इस सूत्र से क्या है, मुम का आगम होता है। तो क्या बन जाता है, पंडित उसमें क्या है मोम का आगम, तो म जुड़ जाएगा, पंडितम बन गया, ठीक है। और मन यह कैसे बना, यहाँ पर वो जो शयन है शयन का यह बचा, ठीक है। और यह में जो है साथ में क्या होता है, खश जो है खश का उससे पर रूप हो जाता है, तो मन यह, ठीक है जी, ये स्थिति है। पंडितम मन्य है, पंडित में जो म है वो कहाँ से आया, अरुण द्विषद अजंत से मुम से वो आया। मन्या में जो यह है वो कहाँ से आया, वो शयन से आया, वो शयन कहाँ से आया, दिवादिव्य शयन, वो दिवादिव्य शयन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे खश था और खश होने की वजह से शित है, शित होने की वजह से सार्वधातु हुआ, सार्वधातु होने की वजह से कर्तृ शब्द से शब प्राप्त था, शब के स्थान में दिवादिव्य शयन से शयन हुआ। तो इस तरह से पंडितम मन्य है। और अब जहां पर तो खश नहीं हुआ, ये जो है जहां जैसे मैंने कहा था कि खश होगा और अणे नहीं होगा, तो ये इन दोनों में से एक चीज होगी, या तो खश होगा या अणे नहीं होगा, ठीक है। तो जहां पर तो खश हुआ तो वहां पे बन गया पंडितम मन्य है, क्योंकि वहां पे शयन हो जाता है शप होने की वजह से, और जहां पर खश नहीं होता वहां पे मानी, वहां पे मानी बनता है पंडितम मानी, कैसे, वहां पर जो है अणिनी होगा, अणिनी का फिर इन बचेगा, इन का जो है उसमें जो है अरुद्विषद अजंत से मुम नहीं होगा, क्योंकि मुम कहाँ होता है, जहां पर खिदंत, खिदंत मतलब ख है इत संज्ञक जिसमें ऐसा प्रत्यय अगर बाद में हो तो, ठीक है जी। तो वहां पर ऐसा तो होता नहीं, ऐसा नहीं होता, तो इसलिए अणिनी में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए पंडित मानी, मन मन इन हो जाता है, मन इन, और उसको जो है फिर अतुब्धय से दीर्घ होके मानिन बन जाता है, और फिर जो है विभक्ति कार्य करने पर जो है मानी पंडित मानी बन जाता है। अब अगला सूत्र क्या है, खित्यन व्ययस्य, ये काफी परीक्षा में आ चुका है, दो बार दो पृष्ठ भी तो है। खिदंत परे रहते, खिदंत जैसे कि खश या खच, ठीक है जी, पूर्व पद को ह्रस्व हो परंतु अव्यय को ना हो। पूर्व पद को ह्रस्व हो जाता है परंतु जो अव्यय है उसको नहीं होता। तो जैसे है कालिम मन्या, अब कोई जो है वही जो है आत्मानम कालिम मन्यते, कोई अपने को जो है काली समझती है, अपने को जो काली समझती है कि भाई मैं काली हूं, ठीक है जी। तो इस स्थिति में क्या होगा, काली जो शब्द है उसमें ल जो है उसमें ई जो है वो दीर्घ है, तो यहां पर क्या है कि आत्मानम कालिम मन्यते या कालिम आत्मानम मन्यते, तो काली अम मन ये हो गया अलौकिक विग्रह। कालिम अम मन, इसमें फिर से जब आत्म माने खश, इससे खश प्रत्यय हो जाता है, खश प्रत्यय हो जाता है तो फिर वही चीज खश होने की वजह से, शित होने की वजह से सार्वधातुक संज्ञा और शब के स्थान में फिर शन, शन का यह शेष बचेगा तो, और खश का जो अ है और शन का जो य में जो अ है उनको जो है अतिगुणों से जो है पूर्व रूप हो जाएगा, तो ठीक है जी। तो य ये बचा य, ठीक है कालिम मन्य ये स्थिति होगी, अरुण दुष्यद अजंत से मोम हो गया तो कालिम मन्य। अब कित्यन्य वैसे इस सूत्र की वजह से क्या हुआ कि कालिम मन्य ये जो है इसमें दीर्घ जो है ल में जो ई जो दीर्घ है उस दीर्घ को ह्रस्व हो जाता है और वो बन जाती है कालिम मन्य, ठीक है। तो खित्यन्य वैसे सूत्र का अर्थ क्या था कि खिदंत परे रहते पूर्व पद को ह्रस्व, तो खिदंत तो है बाद में मन जो है वो खिदंत है क्योंकि उसमें खश लगा हुआ है, मन्य जो कि खिदंत है, तो पूर्व पद को क्या हो जाता है ह्रस्व हो जाता है और वो छोटी ई हो जाती है। तो कालिम मन्य ये कालिम मन्य इसमें जो है स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रातिपदिक संज्ञा और फिर स्त्रीत्व की विवक्षा में व्यक्ति अधिकार करके इसमें जो है टाप हो जाता है, आप शेष बचता है कालिम मन्य, व्यक्ति अधिकार करके कालिम मन्य ये रूप सिद्ध होता है प्रथम व्यक्ति एक वचन में। तो ये हो गया जी। और उसी प्रकार से फिर हमारे पास है करण जज, अगला जो सूत्र है इसका अर्थ है कि करण उपपद रहते भूतकाल में जज धातु से निर्णय प्रत्यय हो। अब ये विशेष विशेष नियम है कि कहाँ पर निर्णय प्रत्यय होगा, कहाँ पे क प्रत्यय होगा, कहाँ पे कौन सा प्रत्यय होगा, तो ये बहुत सारे हैं कृदंत में ऐसे ऐसे अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग, तो अलग अलग रूप बनते हैं और वो एक एक रूप जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इसमें ध्यान ये देना होगा कि वैसे तो बहुत सारे सूत्र हो जाते हैं जैसे कि प्रातिपदिक संज्ञा जब हो गई उसके बाद उसको दीर्घ कहाँ से हो रहा है, वृद्धि कैसे हो रही है, न का लोप कैसे हो रहा है इत्यादि इत्यादि, परंतु सबसे जो प्रश्न में ध्यान दे सूत्र है कुछ कि भाई उपपद संज्ञा उसकी करनी ही करनी है जहाँ पर उपपद बनता हो, और उपपद संज्ञा करेंगे तो वहाँ पर नित्य समास होगा तो फिर सुपधाति प्रातिपदिक से सुप का लुक होगा, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और इसके साथ साथ फिर उसके बाद जो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो वहाँ पर कहाँ पे दीर्घ होगा, किससे दीर्घ होगा, और इसके अतिरिक्त जो सबसे जरूरी है कि कृदंत वाला जो सूत्र है जैसे यहाँ पर है करणी जजा, करणी जजा मतलब करण उपपद रहते, हमारे पास कारक हैं छः कारक होते हैं कर्ता कर्म करण प्रदान अपादान और अधिकरण, संबंध जो है कारक नहीं है, छह कारक हैं। तो अब जब कोई भी कारक हो उपपद में कोई ना कोई कारक होगा ही होगा, ठीक है जी। कर्म जो है वो मैक्सिमम है तो कर्मण्यण उस सूत्र से अण होता है और फिर बाद में आतुरुपसर्ग कह से कह भी होता है, पर इसके अलावा जो है यहाँ पर क्या है एक पीछे स्थिति थी चरिष्ट, चरिष्ट में जो है वो अधिकरण अर्थ में होता है, कर्म अर्थ में नहीं होता बल्कि अधिकरण अर्थ में। यहाँ पे क्या है करणे जज, यहाँ पर ना तो अधिकरण अर्थ में ना कर्म अर्थ में बल्कि अधिकरण जो है वो उपपद में रह रहा है और यज धातु से जो है कर्तृ अर्थ में, कर्तृकृत से ये जो भी प्रत्यय हो रहे हैं पूर्व कृत अंत में ये कर्ता अर्थ में हो रहे हैं, ठीक है जी। वो जो कृत्य प्रत्यय थे वो कर्म और भाव अर्थ में हुए थे। कृत्यकतः खल अर्था, इस सूत्र की सहायता से कि तयोरेव कृत्यकतः खल अर्था, इस सूत्र की सहायता से वो प्रत्यय जो भी थे, कृत्य प्रत्यय, खल प्रत्यय और खल अर्थ वाले प्रत्यय और कृत प्रत्यय, वो भाव और कर्म अर्थ में। पर ये जो है, क्योंकि कर्तृकृत इस सूत्र की सहायता से ये कर्ता अर्थ में होते हैं, ये ध्यान, इसलिए जो कर्ता अर्थ में जब हम बोलते हैं तो क्या बनता है, वदति, जैसे प्रियम वदति, प्रियम वदः, और उष्णम भुंक्ते तच्छीलः, उष्ण भोजी, और उसी प्रकार से जनम एजयति इति, जनम एजह, इस यशो करोति थी यशस्कर और यशस्करी विद्या, इस प्रकार से ये सारे कर्ता अर्थ में बनते हैं। तो पर अभी ये तो होगी धातु के साथ कर्ता अर्थ में, धातु जो है वो कर्ता, धातु के बाद जो सूत्र आ रहे हैं वो कर्ता अर्थ में आ रहे हैं। कर्ता अर्थ में वो अभिहित है, कर्ता अर्थ में वो कहा गया है, उक्त जो है वो कर्ता अर्थ में है, और जो उपपद में है, उपपद में कहीं वो कर्म में होगा, कहीं वो अधिकरण में होगा, यहाँ पर जो है करण अर्थ में बता रहे हैं कि करण उपपद रहते हैं भूतकाल में यज धातु से नई नई प्रत्यय हो कर्ता अर्थ में, ठीक है। अब ये कर्ता अर्थ में ही होगा, ये एक विशेष बात इन्होंने कही कि बाकी के किसी और अर्थ में भी हो सकते थे उसमें, यहाँ पर तो कर्ता अर्थ में ही होगा, ठीक है। करण उपपद रहते करणे यजः, कि करण अगर उपपद में है, जैसे किसी माध्यम से, करण किस अर्थ में लगता है, माध्यम के अर्थ में, साधन के अर्थ में, जैसे कि सोमेन इष्टवान, कि सोम से वो इष्ट करना चाहता है अर्थात यज्ञ करना चाहता है, तो सोम क्या हो गया, वो हो गया करण माध्यम। तो भूतकाल में जैसे कि किया, ठीक है, यज धातु से अनेन प्रत्यय होगा, तो सोम टा यज, ठीक है, तृतीय में बनता है सोजस अमरुषस टा, ठीक है, सोमेन यजते, सोमेन इष्टवान, सोमेन इष्टवान का मतलब हुआ कि सोम से यज्ञ किया, ठीक है जी। और ये तो हो गया लौकिक विग्रह, और अलौकिक विग्रह बनेगा सोम टा यज। इस भूतकाल में कर्ता अर्थ में करणे यज, इस सूत्र से अणेने प्रत्यय हुआ, अणेने प्रत्यय हुआ, उपद समास हुआ, और सुप टा का जो टा जो सुप है उसका लोप होकर के अतुपधाय से वृद्धि हुई है, क्योंकि अणेने प्रत्यय है, अणिच है, अण जो है संज्ञक है, अणित है, तो वृद्धि होकर के सोम याजन ये रूप बन गया, ठीक है, सोम यज इन था, सोम यजन हो गया। उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा और प्रथम विभक्ति एक वचन में उपधादीर्घ न लोप सुलोप नलोप होकर के सोम याजन ये रूप से, सोम याजी जो है वो प्रथम व्यक्ति एक प्रश्न में रूप बन गया। फिर है जी इसी प्रकार से अग्निष्टोम याजी ऐसा भी हो सकता है, सोम याजी या अग्निष्टोम याजी, ये अलग अलग रूप बन सकते हैं। दृश्य क्वनिप मतलब कर्म उपपद रहते भूतकाल में वर्तमान दृश धातु से कर्ता में क्वनिप प्रत्यय, मतलब कर्ता अर्थ में क्वनिप प्रत्यय होगा, किससे होगा, दृश धातु से होगा, पर कब, जब कर्म जो है उपपद है, जैसे जिसने पार देख लिया है, पार को देख चुका है, पार को देख चुका, पारम दृष्टवान, ठीक है, भूतकाल में बनता है दृष्टवान, दृष्टवान बन गया, देख चुका, देख चुकने वाला, ठीक है जी, कर्ता अर्थ में बनता है और भूतकाल में बनता है दृष्टवान, देख चुका, और पारम जो है वो बना आपका कर्म में उपपद है ये, तो पारम दृष्टवान ये तो हो गया लौकिक विग्रह, पार अम दृश्य ये हो गया अलौकिक विग्रह। इसमें क्या है, इसमें जो है क्वनि प्रत्यय हुआ, क्वनि प्रत्यय का वन शेष रहेगा, और क्योंकि ये कित है तो इसकी वजह से इस सूत्र से गुण वृद्धि कुछ नहीं इसमें होगा, और ये रहेगा दृश्य वन, दृश्य वन, ठीक है जी। अब इसमें क्या है, पार दृश्य वन, बाकी तो वो उपसमास आदि वो व्यक्ति लोप इत्यादि कार्य तो वैसे ही होंगे, तो पार दृश्य वन ये नकारांतर प्रतिपदिक बन गया। अब उसमें एक जो सूत्र पहले भी कहा था, अः सर्वनाम स्थाने चा संबद्धो, इस सूत्र से क्या हो जाता है कि जो नकारांत है तो उससे पूर्व की उपधा को दीर्घ हो जाएगा। नकारांत से जो पूर्व है, नकारांत जो शब्द है उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। सर्वनाम स्थाने चा संबंधो इस सूत्र से, ये 170वां सूत्र है। सर्वनाम स्थाने चा संबंधो अजंत पुल्लिंग प्रकरण में है, तो इससे दीर्घ हो गया। तो पार दृश्वान और फिर सलोप नलोप पार दृश्वान रूप से हो गया प्रथम व्यक्ति एक वचन में। फिर वह राजनी युधि क्रिया कि युद्ध धातु राजन कर्म उपपद रहते युद्ध और क्रिया धातु से क्वनि प्रत्यय हो। राजन शब्द अगर उपपद में है तो किससे होएगा? युद्ध धातु से, और क्रिया धातु से क्या होएगा? क्वनि प्रत्यय। राजन कर्म के रूप में उपपद है राजनी युधि क्रिया कि राजन जो है कर्म उपपद रहते हुए युद्ध और क्रिया धातु से, या तो युद्ध धातु है या क्रिया धातु है, तो उससे क्वनि प्रत्यय होगा। तो क्या है कि राजानम करोति या फिर राजानम योधितवान, राजा ने राजानम कृतवान या फिर राजानम योधितवान, तो वहां पर जो है क्वनि प्रत्यय लगेगा स्थिति में। जैसे राजानम योधितवान तो राज युद्धवा राज कृतवा, ठीक है, राजानम कृतवान राज कृतवा, राजानम योधितवान राज युद्धवा। क्योंकि ये क्वनिप है तो कृत प्रत्यय होने की वजह से यहाँ पे गुण वृद्धि कुछ नहीं होगा और युद्ध वन ये स्थिति बन जाएगी, राज युद्धवन, ठीक है, राज युद्धवन बन गया। उसके बाद जैसे पहले बताया सर्वनाम स्थाने चा संबद्ध हो, तो उसी तरह से इसमें जो है उपधा दीर्घ होकर के राज युद्धवा और फिर सलोप नलोप राज युद्धवा जो है रूप हो जाएगा। सहेच कुछ सूत्र हैं जो बार बार लग रहे हैं, जैसे कि अब यहाँ पर है दीर्घ करना है तो किससे होगा? सर्वनाम स्थाने चा संबंधो, कहीं दूसरे जगह जहाँ इनंत थे वहाँ पे दीर्घ किससे किया था? सौ से, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इनंत नहीं है, यहाँ पे नकारांत है सिर्फ, तो यहाँ पे दीर्घ होगा, यहाँ पे दीर्घ होगा सर्वनाम स्थाने चा संबंधो से। और हलंग्याम भी दीर्घ श्रुति से प्रक्तम हल, इससे जो है स का लोप हो जाता है, जहाँ पर वो अप्रयुक्त खाली सशेष रह जाता है। और न का लोप कहाँ से हो जाता है? नलोपा प्रातिपदिकांत से, इससे न का लोप हो जाता है स का लोप होने के बाद। तो ये जो है सूत्र बार बार इसका प्रयोग होगा। उसी तरह से है सहेच, सहेच सूत्र बोलता है कि सह, सह का मतलब होता है साथ, सह उपपद रहते भी युद्ध और क्रिया धातु से क्वनि प्रत्यय होता है, जैसे कि सह युद्धवा या फिर सह योधित्वान, ये तो हो गया लौकिक विग्रह, ठीक है, सह कृतवान ये भी हो गया लौकिक विग्रह, कि साथ युद्ध किया, साथ किया, साथ कुछ भी किया, तो अब वहां पर क्या है? कृत्वा। वहां पे कृत्वा कैसे बन गया? कि सह क्रिय ये तो स्थिति है, फिर उसमें सहेच इस सूत्र से बन गया, इस सूत्र से हो गया क्वनि प्रत्यय। अब क्वनि प्रत्यय जब हुआ तो क्वनि प्रत्यय में वन शेष रहा, कित था, ठीक है, तो वृद्धि वृद्धि गुण कुछ नहीं हुआ उससे, जो कि सार्वधातु अर्धधातु से जो गुण प्राप्त था वो गुण नहीं हुआ, क्रियतिचा से उसका निषेध हो गया। और ह्रस्वस्य पितिकृति तुक, इस सूत्र की वजह से क्या हो गया? इस सूत्र से जो है तुक का आगम हो गया, तो सह क्री तुक का जो है तशेष बचा, तो सह क्री तवा सह कृत्वा, ये सहकृतवन, सहकृतवन ये स्थिति बनी। उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा आगे विभक्ति कार्य करके जो है सहकृतवा रूप बन गया। और अब यहाँ पे भी वही बात है, सह उपपद है तो भी उपपद मदन। अब ये जो सूत्र है उपपदम अतिंग जो समासों में है 954वां सूत्र, इसका बार बार इसका प्रयोग होता है, क्योंकि जब भी उपपद में कोई है तो वहाँ पर क्या होएगा, वहाँ पर उपपदम अतिंग से समास हो जाएगा और समास हो जाएगा धातु प्रतिपदी होगा, इससे सुपलोक होएगा और फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी। सप्तम्याम जनडः, ये सूत्र बोलता है कि सप्तम, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में तो दो बार आ चुका है, व्यवहार की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बोलते हैं पंकज सरोज सरसिज और, तो अब उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि सप्तमी सप्तम्यंत अगर पद उपपद में हो और बाद में जन धातु आ जाती है तो उसमें ड प्रत्यय होगा। ड प्रत्यय होता है तो उसका फल क्या होता है कि डित होने से जो है यचि भम से जो है यस्येति च इससे टी का लोप हो जाता है। मैं देख करके अब इसमें ध्यान दीजिए है कि सप्तम सप्तम्याम जनेडः सूत्र का अर्थ है सप्तम्यंत उपपद रहते, सप्तमी अंत वाला उपपद में हो तो जन धातु से ड प्रत्यय होगा। जैसे कि सरोवर में होने वाला सरसी जन, ठीक है जी, या फिर तो उसका रूप क्या बनेगा, सरसिजम या सरोजम, ये रूप बनता है। तो अब यहाँ पे दो सूत्र हैं, एक तो ये हो गया कि सप्तम्यंत उपपद में है अगर तो जन धातु से ड प्रत्यय हो, सप्तम्यम जने डह, इस सूत्र का अर्थ हो गया। और दूसरा सूत्र है तत्पुरुषे कृते कृति बहुलम, कि तत्पुरुष मास में कृत प्रत्यय परे रहते सप्तमी का लोप नहीं होता, बहुल से, बहुल से मतलब कहीं होता है और कहीं नहीं होता, विकल्प की स्थिति है, होता भी और नहीं भी होता है, उसको बोलते हैं बहुल, ठीक है। तो तत्पुरुष मास में कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय अगर बाद में है, तत्पुरुषे कृति बहुलम, तत्पुरुष मास में अगर कृत प्रत्यय परे है तो सप्तमी सप्तमी वाला जो पद है उसका लोप नहीं होता है। तो सुपर धातु प्रतिपदी से जो है सुपलोक का सुपलोक प्राप्त था वो जो है उसका निषेध हो जाता है। बहुल कहने से कभी होता है और कभी नहीं होता, तो दो रूप बनेंगे यहाँ जो है सरस नी जन, सरस शब्द है उसमें सप्तमी अंत पद क्या हुआ नी, ठीक है, सप्तमी व्यक्ति का, और फिर जन, तो सप्तम्याम जने ड से ड प्रत्यय हुआ। अब ये जो है ये जची भम से इसकी भ संज्ञा नहीं होती है, बावजूद इसके डित होने की वजह से, क्योंकि डित है, डित का सामर्थ्य इसको है, क्योंकि डित कहने का मतलब ही कुछ नहीं था अगर इसका लोप ना करना हो, तो उसकी वजह से क्या है टी का लोप हो जाता है, तो टी का लोप हो जाता है, तो फिर क्या है टी अन्य जो है उस भाग का लोप हो गया, ज बचा, ज बचा तो डित में जो ड में जो अ है वो उसके साथ जुड़ गया और ज पूरा हो गया, अकरांत हो गया, ठीक है जी। तो ये क्या बन गया, अब जहां पर तो गी का लोप नहीं हुआ वहां ई बचा, तो सरसी ज ये रूप बना, और जहां पर जो है वो लोप हो जाता है क्योंकि बहुलता से होगा, कहीं लोप होगा और कहीं नहीं होगा, जहां लोप हो जाता है सुपर धातु प्रतिपदी से तो वहां पे सरस ज ये बन जाता है। सरस ज में फिर स को जो है सरु से रुत्व, और फिर उसके स्थान में उस जब नहीं हुआ तो सकार को रुत्व हो जाता है सरु से, ठीक है, उसे हसी च से उकार हो जाता है, फिर रू को ऊ हो जाएगा, और ऊ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, र में जो अ है और जो बाद में र कहाँ का सरोज, सॉरी सरस शब्द है, सरस शब्द में र में जो अ है वो, और जो उसके बाद जो स था स को तो कर दिया रू, रू को कर दिया ऊ, तो ऊ और र का जो है अ, अ और ऊ मिलकर के हो गया ओ, ठीक है जी। तो ये बन गया सरो और उसके बाद है ज, तो सरोज इस प्रकार से रूप सिद्ध होगा। तो यहाँ पे क्या विशेष सूत्र लगे, यहाँ पे लगे ससरुषरु, ये तो लगता ही है, साथ में हशिच लगा, और उसके बाद आदिगुण से गुण होकर के सरो और फिर ज, सरोज, और इसमें विभक्ति कार्य आदि करके नपुंसकलिंग एक वचन में जो है सरोजम, ये रूप सिद्ध हुआ। अम क्यों हुआ, अम इसलिए हुआ क्योंकि सु जो था, सु को अतोम, इस सूत्र से सु के स्थान में अम हो जाता है और अमी पूर्व से पूर्व हो जाता है, तो सरोजम मत। उपसर्गे च संज्ञायाम, उपसर्ग उपपद रहते जन धातु से ड प्रत्यय हो संज्ञा में, उपसर्ग उपपद रहते, उपपद में अगर उपसर्ग हो तो जन धातु से क्या होता है, ड प्रत्यय होता है। जैसे प्र उपसर्ग है और फिर जो है जन, जन धातु, तो वहां पे ड प्रत्यय होएगा उपसर्गे च संज्ञायाम, और फिर टी का लोप होएगा, प्र ज ये स्थिति हो जाएगी, प्रज, ठीक है, उसमें जो है टी जो है अनुभाग का लोप कर दिया, तो जन के अनुभाग का लोप कर गया, और फिर ड के अ को उसमें जोड़ दिया तो प्रज बन गया, और फिर उसकी प्रातिपदिक संज्ञा की स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप होकर के प्रजा शब्द बना, और प्रथम विभक्ति एक वचन में प्रजा ये रूप सिद्ध हुआ। कतवतु निष्ठा, कतवतु निष्ठा, ये सूत्र बोलता है कि कतवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। निष्ठा का मतलब क्या हुआ, निष्ठा का मतलब फिर अगले सूत्र में बताते हैं कि निष्ठा सूत्र का ही नाम, सूत्र ही है निष्ठा, सिर्फ सिर्फ निष्ठा है, और इसका अर्थ क्या है कि भूतकाल में वर्तमान धातु से निष्ठा प्रत्यय हो, निष्ठा प्रत्यय हो मतलब निष्ठा प्रत्यय, निष्ठा किनको कहा, कृता और कृतावतु को निष्ठा कहा, तो वो उनका प्रयोग कहाँ पे होगा, वो भूतकाल में वर्तमान, भूतकाल में अगर वर्तमान कोई धातु है, भूतकाल, भूतकाल के विषय में कोई धातु बता रही है तो वहाँ पर निष्ठा होगा, मतलब बीत चुका है, जैसे कि समाप्त हो चुका है, किस कोई कार्य हो चुका है, चुका अगर अर्थ देना हो तो वहाँ पर निष्ठा का प्रयोग होगा। निष्ठा कौन, कत कतवतु निष्ठा, कत और कतवतु की निष्ठा संज्ञा होती है, तो इनका प्रयोग होगा। तो प्रयोग किसके होगा, निष्ठा, इस सूत्र से निष्ठा ये प्रयोग होगा, और कतव कतवतु ये निष्ठा संज्ञा करेगा, कता कतवतु निष्ठा जो है निष्ठा संज्ञा करता है, किनकी करता है, कता और कतवतु की। यहाँ पे ध्यान दें हैं कि कता का प्रयोग केवल भाव और कर्म अर्थ में ही होगा, किस सूत्र से, त्योरेव त्योरेव कृत्य क्त खल अर्था, इस सूत्र से जो है भाव और कर्म अर्थ में ही क्त का प्रयोग होता है, तो क्तवतु जो है बाकी के जितने भी हैं उनका जो है कृत अर्थ में प्रयोग होता है, तो क्तवतु का प्रयोग जो है कर्तरी अर्थ में होता है, और क्त का प्रयोग भाव और कर्म अर्थ में होता है। तो क्त कर्म और भाववाच्य में, और क्तवतु कर्तृवाच्य में होता है। अब यहां पर जो है क्त में जो है क जो है वो इत्संज्ञक है, और कतावतु में क और उ, तवतु में जो उ है अंत में वो इत्संज्ञक है, और प्रारंभ में जो क है वो इत्संज्ञक है। तो उकार और ककार इत्संज्ञक है। अब कित संज्ञक होने से क्या है, ये कित है, कित होएगा तो क्या होएगा, इसमें ना तो गुण होएगा ना वृद्धि होएगी, जो सार्वधातु अर्धातु को या पुगंत लघुपद से च या फिर इनसे जो गुण प्राप्त था वो गुण नहीं होगा। तो अब इसमें उदाहरण में क्या है, जैसे कि स्नातम मया, ठीक है, स्नातम मया मतलब स्नान किया गया मुझसे, ये तो बन गया भाव में रूप, ठीक है, क्योंकि स्ना धातु जो है वो अकर्मक धातु है, तो स्ना धातु से अकर्मक होने के कारण भाव में जो है कृता प्रत्यय। अब भाव में क्यों हुआ, त्योरेव कृत्यकता खल अर्था, इस सूत्र को देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इस सूत्र की सहायता से भाव अर्थ में निष्ठा, इस सूत्र से कृता प्रत्यय है। अब कता प्रत्यय किया तो स्नात, स्नात भूतकाल अर्थ में भाव में भूतकाल अर्थ में जो है बना स्नाकत, स्नाकत में इत संज्ञा करने पर स्नात ये बना, और उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्ति आदि कार्य करके नपुंसकलिंग एकवचन में स्नातम ये बना। और कृतवान में क्या हुआ, क्री क्तवतु, क्री क्तवतु कित होने की वजह से सार्वधातु अर्धधातु शेष अर्धधातु संज्ञा हो गई, सार्वधातु अर्धधातु से गुण प्राप्त हो गई, से इससे गुण का निषेध हो गया। और क्रीतवत इस स्थिति में क्या है कि क्री कृतव इसकी प्रातिपदिक संज्ञा जब कर दी गई तो कृतवत बन गया, ठीक है जी, कृतवत। तो प्रथम विभक्ति एक वचन में, अब ये क्योंकि इसमें उ जो है वो इत संज्ञक है, उग है, जो उ की इत संज्ञा होगी तो ये क्या हो गया, उगित हो गया, उगित हो गया तो उगित अचाम सर्वनाम धातु हो, उगित अचाम सर्वनाम स्थाने अधातु हो, ये जो सूत्र है 290वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, उगिदेचाम सर्वनाम स्थाने धातु, ये सूत्र कहता है कि धातुविहीन उगित और नकार लोपी अंचु धातु को नुमागम हो, इसकी वजह से क्या होता है कि नुमागम हो जाता है, नुमागम हो जाता है। तो कृत वत में क्या है कि त से पूर्व जो व है वहां पर नुम का आगम होएगा, नुम का आगम होएगा तो न शेष बचता है, कृत वन त, ठीक है जी। और फिर वही जो है सर्वनाम स्थाने शा संबुद्ध से जो है दीर्घ हो जाता है, कृत वांत, कृत वांत, ठीक है जी, दीर्घ हो गया। और उसके बाद जो है लंग्या बेदीर्घा सूति से प्रयुक्त हल से सकालोप, फिर जो है और फिर क्या होता है जब कृत वांत स स्थिति में लंगभ्यदृष्टि से प्रयुक्त हल से स का लोप हो जाएगा, और स्वयंत से लोप से त का लोप होकर के कृतवान ये रूप बन जाता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, ठीक है जी। तो ये बन गया पुलिंग में, वो बनाया था हमने नपुंसक लिंग, क्योंकि भाव और भाव में जो है क्लीवंत जो होता है वो औत्सर्गिक नियम जो है कि उसमें क्लीब होगा मतलब नपुंसक लिंग होगा और एक वचन होगा, तो इसलिए हमने उसमें बनाया स्नातम। और यहाँ पर जो है क्योंकि कृतवान जो है क्तवतु जो है वो कर्ता अर्थ में लगता है, तो ये जो है ये बना पुलिंग में, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विश्वम कृतवान विष्णु, की विष्णु ने विश्व को किया, तो विष्णु के लिए कृतवान का प्रयोग हुआ, तो क्या हुआ कि विष्णु क्योंकि पुलिंग में है तो ये भी पुलिंग में, एकवचन में तो ये भी एकवचन में, प्रथमा विभक्ति में विष्णु तो ये भी प्रथमा विभक्ति में। रताभ्यम निष्ठातो नह पूर्वस्य च दह, अर्थात र और द से परे अगर निष्ठा का तकार है तो उसको नकार आदेश हो जाएगा, और निष्ठा की अपेक्षा पूर्व धातु के दकार को भी, रदाभ्याम मतलब र और द से परे निष्ठा, तो मतलब निष्ठा का जो त है उसको न हो जाता है, ठीक है। पूर्वस्य च, अगर पूर्व में द है, ठीक है, र और द के बाद होएगा र, र है मान लो अंत में, जैसे कि जैसे हमारे पास धातु है श्री, श्री के बाद में शिर बन जाता है, और शिर के बाद जो है त है, ठीक है, निष्ठा का त, तो वो जो त है उसको क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, ठीक है। और अगर द है, जैसे हमारे पास भिद धातु है, भिद धातु के बाद त हो जाता है, तो द के बाद अगर त हो रहा है तो क्या होएगा, त को तो न होएगा ही होएगा, उस द को भी न हो जाएगा। तो इस सूत्र का अर्थ क्या है कि रदाभ्याम अर्थात र और द के बाद, र और द से परे निष्ठा, तो मतलब निष्ठा का जो त है उसको न हो जाता है, और पूर्व का जो द है उसको भी न हो जाता है। ठीक है, जहां पर हम र बोल रहे हैं तो र बोलने के बजाय रेफ बोलना है, और जहां द बोल रहे हैं द बोलने के बजाय दकार बोलना है। उसी प्रकार जहां पे त बोल रहे हैं वहां त बोलने के बजाय थकार बोलना है, न बोलने के बजाय नकार बोलना है। तो क्या बनेगा कि रेफ और दकार के बाद निष्ठा का तकार हो तो उस तकार को नकार, और पूर्व का जो दकार है उसको भी नकार हो जाता है। उदाहरण के रूप में शीर्ण धातु, शीर्ण धातु में क्या था, उदाहरण के रूप में शीर्ण शब्द, श्री धातु है, श में दीर्घ री है, और उसके बाद जो है कत हो जाता है। ठीक है, कत हो जाता है कर्म अर्थ में। ठीक है जी, देवरेव प्रत्येकता खल अर्था इस सूत्र की सहायता से कर्म अर्थ में, और निष्ठा इस सूत्र से कत प्रत्यय हुआ भूतकाल अर्थ में। ठीक है, कत प्रत्यय हुआ तो उसका इत संज्ञा करने पर त शेष बचा। रित इत धातु, यहाँ पे ये ध्यान दे सूत्र है, रित इत धातु, इस सूत्र से क्या हुआ, ऋकार को इर हो गया, और इर आदेश हुआ, रपरत्व हुआ, तो फिर क्या हो गया, वो शेर बन गया। हलीचा इस सूत्र से दीर्घ हो गया तो शीर बन गया, शीर बन गया, तो शीर त इस स्थिति में त को जो है न, किससे, रदभ्यम निष्ठातु न पूर्व से चौदह, इस सूत्र से क्या हो त को न हो गया, तो शीर न इस स्थिति में ऋषभ्यम नोण समान पद है कि र और श के बाद न को न अण हो जाता है समान पद में, तो इस सूत्र से शीर अण ये बन गया जी। आगे फिर प्रतिविधि संज्ञा और व्यक्ति कार्य करने पर शीर्ण रूप सिद्ध हो गया। और फिर जो है छिन्न भिन्न, इसमें क्या होता है छिद या भिद धातु है, और उसके बाद कत आ जाता है, कत का जो त शेष बचेगा, और दाभ्य निष्ठातु न पूर्व से चौदह, उससे जो है द और त दोनों को न हो जाता है, और छिन्न भिन्न ये रूप बन जाते हैं प्रतिपदिक संज्ञा व्यक्ति कार्य करने पर छिन्न भिन्न ये रूप से जाते हैं। संयोगादेर आतो धातुर यणवत, अर्थात कि संयोगादि, संयोग जिसके आदि में है, और आकारांत आज इसके अंत में है, और यण वाली जो धातु है उससे बाद क्या होता है निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। अब पहले क्या कहा, पहले कहा था कि भाई र या द के बाद जो है निष्ठा का जो त है उसको न हो जाएगा। यहाँ बोल रहे हैं कि संयोग अगर किसी धातु में है प्रारंभ में, या फिर वो आकारांत धातु है, या फिर यण है उसके अंत में, ऐसी धातु को क्या होएगा कि निष्ठा के त को न हो जाएगा। जैसे कि द्रा धातु है, तो द्रा धातु में क्या है कि आकारांत धातु है, ठीक है, और उसके बाद जो द्रा धातु का मतलब होता है कुत्सित गति, अच्छी गति नहीं बुरी गति, तो उसके बाद कत प्रत्यय हुआ, तो यहाँ पे क्या है कि आकारांत धातु भी है, संयोगादि भी है, और रकार होने से जण वाली भी, ये तीनों चीज़ें होगी द्रा धातु, और उसके बाद क्या किया कत, कत का त शेष बचा, तो उसको कर दिया न, संयोगादि धातु धातुर जणवत इस कर दिया न, और न कर दिया तो ये हो गया द्रान। फिर उसमें र के बाद है, तो यहाँ पर क्योंकि व्यवधान है तो यहाँ पर रषाभ्यम नौणा समान पद नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पे लगेगा अटकुंग अटकुंग प्वांग नो व्यायपी, इस सूत्र से न कोण हो जाएगा और द्राण बन जाएगा, और फिर उसके बाद कार्य करने पर द्राण। और उसी तरह से ग्लान, ग्लान में ग्लै धातु होती है, ग्लै धातु को फिर ग्लै धातु को ग्लै धातु को आदेश उपदेशेशिति इस सूत्र से, ये 496वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का, इस सूत्र से क्या है कि आकार आदेश हो जाता है, आदेश हो जाता है, ग्लै से वो ग्ला बन जाती है, और ग्ला होने के बाद क्या होता है कि आकारांत भी है, संयोग भी आदि में है, और यण वाली भी है। ठीक है, यण कैसे कि ल भी है इसमें, संयोग तो है ही ग ल, ठीक है, कठे हैं कोई बीच में अचनी और बाद में आकारांत भी है। तो इससे संयोगादेर अतो धातुरु जणवतः इस सूत्र से क्या है कि यहाँ पर जब जब त होता है तो कत के त को न हो जाता है और फिर ग्लान ये रूप बन जाता है। तो फिर है लुआदिव्य कि लुआदिव्य जो है एक विंशते जो लू आदि जो धातु हैं क्रियादिगण की जो लू आदि 21 धातुएं हैं क्रियादिगण में हैं लू आदि 21 धातु उनको क्या होता है कि उनको भी निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है त को न हो जाता है। तो लुआदिव्य इस सूत्र से क्या हुआ इस सूत्र का अर्थ है कि क्रियादिगण की लू आदि 21 धातुओं से पर निष्ठा के तकार को नकार हो जाता है। तो ठीक है जी लू न और इसमें सिर्फ इतना सा है कि त को न हुआ और लू तह से लू नह ये रूप सिद्ध हो गया। फिर इसी तरह से है जी जी नह ये जी नह कैसे बना इसके लिए सूत्र है हलह हलह सूत्र का अर्थ है कि अंग के अवयव हल से पर जो संप्रसारण तदंत को दीर्घ हो कि अंग का अवयव हल से परे जो संप्रसारण है हल है जिससे कि ज्या शब्द ज्या धातु है ज्या धातु में य है य ज य ठीक है य में क्या है कि य में ग्रही ज वही व्यधि वेष्टि विचति वृक्षति प्रजाति नाम गेति च इस सूत्र से क्या होता है इस सूत्र से संप्रसारण हो जाता है संप्रसारण हो जाता है तो संप्रसारण से पूर्व रूप होएगा। ठीक है जी तो पूर्व रूप हो जाता है तो ज्या को क्या हो जाता है ज या य को क्या हो जाएगा य को हो जाएगा ई तो बन जाएगा ज ई आ। अब इस स्थिति में पूर्व रूप हो जाएगा तो बन जाएगा ज ई। अब ज ई ये स्थिति है तो इसमें क्या है जी बन गया। ठीक है जी बन गया तो छोटी ई है उसको हलह ये बोलता है कि अंग अवयव जो हल है उससे परे जो संप्रसारण होता है अंग का अवयव जो हल है जो कि अंग का अवयव क्या था जैसे अंग का हिस्सा जो है ज्या धातु का हिस्सा है य तो उससे परे जो अंग का अवयव जो हल है जैसे कि ज ज के बाद जो संप्रसारण हो रहा है य तो उसको क्या होएगा दीर्घ हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा तो ज के बाद जो ई है उसको दीर्घ होकर के जी न बन जाता है। ये सूत्र व्याख्या में नहीं पूछा गया है आज तक कभी परंतु ये रूप सिद्धि के लिए आवश्यक है। तो व्याख्या में थोड़ा सा जटिल है कि अंग के अवयव अंग का जो अवयव है ठीक है जी हल उससे परे जो संप्रसारण है तो उस संप्रसारण को जो है वो अगर अंत में है तदंत को दीर्घ हो जाएगा। ठीक है इतना लंबा ये याद रखना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो पर क्या है कि उदाहरण से याद रखा जा सकता है कि जैसे ज्या धातु है तो ज्या धातु में अंग का अवयव क्या है ज और उससे परे संप्रसारण क्या है ई तो उसको क्या है दीर्घ हो जाता है तो वो जी बड़ी ई बन जाती है और उसके बाद जो है क्योंकि लु आदि धातु में है तो त को न हो जाता है लु आदि भी है सूत्र से तो जी ना ये रूप बन जाता है। ओदितश्च ओदितश्च सूत्र का अर्थ है कि ओदित धातु से परे निष्ठा के तकार को नकार आदेश हो। ओदित मतलब ओ है इत संज्ञक जिस धातु में जैसे हमारे पास धातु है टूओश्वी धातु टूओश्वी धातु में क्या होता है आदि टूडू वह इससे टू तो इत्संज्ञक है ही ओ भी किसी उससे इत्संज्ञक हो जाता है इसमें सिर्फ श्वी शेष बचता है टू श्वी धातु में श्वी शेष बचता है। तो होता क्या है कि ओदितश इस अब इसके बाद जब क्त आता है ठीक है क्त आता है उसका त शेष रह जाता है ओदितश इस सूत्र से त को ना हो जाता है तो श्वी त स्थिति में हो जाता है श्वी न और श्वी न में क्या हो जाता है फिर तो इसमें क्या है कि यजादि होने की वजह, एक सेकंड, एक सूत्र है श्रीदी, तो इसमें वचि स्वपी जजादी नाम की थी। ये जो सूत्र है ये संप्रसारण करता है वचि स्वपी जजादी नाम की, वच स्वप जज आदि वाली जो धातु है उनका संप्रसारण हो जाता है। तो ये जो है उसी गण में आती है, उसी समूह में आती है, तो इसलिए इसको संप्रसारण हो जाता है। तो श्वी को क्या हो जाता है, श में जो व है वह को संप्रसारण होएगा तो उसको ऊ हो जाता है। ऊ और ई ये स्थिति हो जाती है, संप्रसारण से पूर्व रूप होता है, तो ऊ ई का जो है पूर्व रूप होकर के ऊ शेष रहता है, श ऊ। इसमें क्या है, हल है इस सूत्र से उसको दीर्घ हो जाता है और श ऊ को हो जाता है शू। ठीक है जी, शू बन गया। उसके बाद ओदितश इस सूत्र से त को ना हो गया, शू नह, ये स्थिति बन गई। अब मान लो अगर उसमें क्योंकि ये उद उपसर्ग के साथ ही इसका रूप यहाँ पे दिया हुआ है उच्छुना, तो उच्छुना में क्या हुआ कि उद उपसर्ग था, तो यहाँ पे एक और चीज है कि श्विदी तो निष्ठायाम, यहाँ पे अर्धातु से इड़वलाद से इड का आगम होना था, पर श्विदी तो निष्ठायाम से क्या हो जाता है कि ये होता है कि वलादी जो अर्धातु जो इड का आगम है वो नहीं होगा श्विदी तो निष्ठायाम इस सूत्र की वजह से। तो ये ध्यान दें। दूसरे यहाँ पे क्या है कि उच्छून में इसमें जो है च को छ हो जाता है, यह संधि कार्य होते हैं, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। उसमें यह किया जाता है उच्छवी, ठीक है, उच्च छवी या श्वी धातु, उत श्वी धातु है और फिर उसको उत शु हो गया, तो त को श हो गया, तो बाद में क्या होएगा कि सोश चूना शु से त को हो जाएगा च, तो उच्च शु, फिर उसके बाद उसके बाद जो है शेष छोटी जो सूत्र है उससे श को छ हो जाता है और उच्च न ये रूप से हो जाता है। तो ये हो गया शुषह कह, शुषह कह बोलता है कि शुष धातु से परे निष्ठा का जो तकार है उसको न नहीं होगा बल्कि उसको क होगा, त को क, ठीक है, तो शुष कह ये रूप सिद्ध हो जाएगा। तो निष्ठा तस्य कह शुष कह, तो ये जो है इसमें बस और कुछ नहीं है, त को क हुआ शुष कह सिंपल, क्योंकि कित है, कित है तो सार्वधातु अर्धातु से जो गुण प्राप्त था वो सार्वधातु अर्धातु से नहीं बल्कि लघुपत से जो गुण प्राप्त था उपधा को वो नहीं होएगा और ये शुष्क शुष ही रहेगा और उसके बाद का जुड़ा शुष्क बन जाएगा शुष्त। असल में जुड़ा क्या है, शुष्त शुष्त जुड़ा, शुष्त को शुष्क हो गया और उसके बाद जो है उसमें विभक्ति कर करके शुष्क है। पचो वह क्या बोलता है कि पच धातु से निष्ठा के एकता प्रत्यय होने पर, ठीक है, निष्ठा एकता प्रत्यय तकार को जो है प्रकृत सूत्र से वकार हो जाता है, तो उसमें त को क्या है वह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पक तह पक, असल में पच था, ठीक है, पच तह था, तो पच तह था तो पच त बना, पच त बना तो पचो वह से हो गया उसको वह पक वह बन गया, और फिर उसके बाद चजो कुहु, ये जो सूत्र है चोहकु एक सूत्र है, ये क्या करता है इससे कुत्व हो जाता है और कुत्व होकर के जो है यहां पर क्या है कि चोहकु इससे कुत्व हो जाता है और कुत्व हो जाता है तो ये पक के बजाय पचवह की बजाय बन जाता है पकवह, चको क हो जाता है चौकू से। ये जो है 306वां सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में, चोहकुहू। फिर है क्षायोमः कि क्षय धातु जो है उसके निष्ठा के तकार को मकार आदेश हो जाता है। क्षय धातु में क्या है कि क्षय धातु है, फिर उसके आदेश उपदेश क्षिति इससे आ हो जाता है और क्षय बन जाता है क्षा। क्षा के बाद त होता है, त होता है तो वो बन जाएगा क्षात। क्षात तो क्षाय इस सूत्र से त को म हो जाता है और क्षा क्षा मह बन जाता है। तो क्षय धातु किस अर्थ में लगते हैं, कृश होने कमजोर होने के अर्थ में। तो क्षाम का मतलब होता है कमजोर होना, ठीक है जी। सबसे पहले क्या हुआ, क्षय धातु से निष्ठा हुआ, निष्ठा से क्त हुआ और आदेश उपदेश से ए को आ हुआ, ए को आ होकर के क्षा हो गया। और ये जो सूत्र है क्षायो मह, इससे त को मह होकर के क्षाम बन गया। फिर है निष्ठायाम सेठी। निष्ठायाम सेठी मतलब सेठ निष्ठा परे रहते अणि का लोप हो। सेठ निष्ठा परे रहते ठीक है। इसमें क्या है कि सेठ मतलब इट सहित, निष्ठा निष्ठा मतलब जो तत्वतु है परे रहते अणि का लोप हो। अणि का लोप हो मतलब अगर अणिजंत धातु है तो उसमें अगर इट बाद में है तो उसमें लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा, अणि का लोप हो जाएगा निष्ठायाम सेठी। तो जैसे धातु है हमारे पास भावी, ठीक है, भू धातु थी, भू धातु में जब अणिच किया तो उसमें क्या बना, भू ई, अणिच का ई शेष बचा भू ई, और फिर अचूर्ण नीति से वृद्धि होगी तो वो बन गया भाव ई, जोड़ करके भावी। अब ये जो सरंजंता धातु से धातु संज्ञा होगी तो भावी ये जो धातु है इसमें फिर क्या होता है कि इसमें कत जोड़ दिया, ठीक है जी, निष्ठा जो है इस सूत्र से कत आ गया तो भावी तह ये रूप हो गया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इड का आगम हो जाएगा, अर्धातु से इड बुलागा से इड का आगम होता है तो क्या होएगा, जो ण्यंत भू धातु से निष्ठा का जो अब यहाँ पर जो निष्ठा का जो अणी है उसको निष्ठायाम सेठी से लोप हो जाता है। अब यहाँ पे स्थिति क्या थी, भावी ई त, ठीक है जी, दो ई थी यहाँ पर, तो यहाँ पे देर वगैरह कुछ होता, पर देर या गुण कुछ होता, पर यहाँ पे क्या हुआ, निष्ठायाम सेठी इस सूत्र से जो अणी है ऋच वाली उसका लोप हो जाएगा और लोप होकर के दो भावी ई त ये बचेगा और उसको इड का ई बचेगा और उसको जो है जोड़ करके बन गया भाविता भाविता और फिर व्यक्ति कार्य करके भाविता ये रूप सिद्ध हो गया भावितः भावितवान, ठीक है। फिर है दृढ़ स्थूल बलि हो कि स्थूल और बलवान अर्थ में दृढ़ शब्द का निपातन होता है। अब यहाँ पर धातु असल में दृढ़ थी, दृढ़ धातु से निष्ठा कता हुआ और क्या हुआ, ढकार को जो हकार को है ढकार हो जाता है और जशस तथोर दो द से त को धकार और फिर त को ध हो जाता है जशस तथोर दो द से, ठीक है जी। ध्री धातु से ह को तो हो गया हो ढ से हो गया ह को ढ, ठीक है जी, और उसके बाद जो है जशस तथोर दो द से त को हो गया ध, तो क्या बन गया दृढ़ त, दृढ़ता को फिर क्या हुआ, फिर श्रुत हो गया, क्यों, दृढ़ जो है वो तो बना ट ठ ढ स्टूनाष्टु का, ठीक है जी, श्रुत वो तो टवर्ग में बनता है और उसके बाद क्या है त, तो वहां पे स्टूनाष्टु इस सूत्र से क्या हो जाएगा दृढ़ ध, ठीक है। अब दृढ़ अः त को तो पहले ही हम ध कर चुके थे, और उस ध को क्या हो गया, ढ हो गया, ढ हो गया तो फिर क्या हो गया, मतलब सबसे पहले क्या स्थिति है, दृढ़ धातु है, दृढ़ धातु को हो ढ से ढ हो गया दृढ़, फिर जशो सो दो ध से त को ध हो गया दृढ़ ध, फिर श्रुत हुआ तो दृढ़ ढ, ये स्थिति है। फिर ढो ढे लोप, इस सूत्र से क्या हो गया, पूर्व ढकार का लोप हो गया, दृढ़ ये बन गया, और दृढ़ को फिर प्रातिपदिक संज्ञा करके ये जो है दृढ़ रूप सिद्ध हो गया। पर ये किस अर्थ में हुआ, स्थूल बलि हो, स्थूल और बल, इन दो अर्थों में दृढ़ शब्द का प्रयोग निपातन होता है। तो ये किससे हुआ, दृढ़ स्थूल बलि हो, इस सूत्र से निपातन इसका होता है, स्थूल और बल अर्थ हो गया, स्थूल और बलवान अर्थ में दृढ़ शब्द का निपातन होता है, ये है दृढ़ स्थूल बलि हो सूत्र का अर्थ। दधातिर ही, दधातिर ही सूत्र क्या बोलता है कि धा धातु को ही आदेश हो तकार आदि कृत कित प्रत्यय, मतलब जरूरी नहीं है कि निष्ठा वाला कतावतु कोई हो, कोई भी धातु है जो कि कित है और जिसका त बचा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, तकार जिसके प्रारंभ में है तो उसमें क्या होगा, धातु का जो धातु को ही आदेश हो जाएगा, धा धातु को, ठीक है, तो धा त निष्ठा का त हो गया, ठीक है जी, धात स्थिति में दधातेर ही, इस सूत्र से धा को हो गया ही आदेश, तो ही त, ही त, ठीक है, तो मतलब रखता है, रख चुका है, रख चुका है, धारण कर चुका है, तो इसके लिए क्या होगा, हितम, तो हितम का मतलब है कि वो धारण कर चुका है, किसको धारण कर चुका है, उसके प्रति किसी भावना वगैरह को, इस तरह से इसका अर्थ करना पड़ेगा। तो और फिर नपुंसक लिंग वगैरह में जो है प्रथम व्यक्ति एक वचन व्यक्ति कार्य करके हितम ये रूप से होता है। दो दद घो, ये सूत्र क्या बोलता है कि घू संज्ञक दो जो धातु है, ठीक है जी, घू संज्ञक जो दा धातु है उसको दद आदेश हो जाता है तकार आदि कित प्रत्यय। धा धातु के विषय में क्या क्या, धा धातु को तो ही आदेश हो जाता है, और जो घू संज्ञक जो दा धातु है उसको क्या हो जाए, उसको दद आदेश हो जाता है, तो दद आदेश हो जाता है तो दा को हो जाता है दत, तो दत तह दत्त, ये रूप सिद्ध हो जाता है, ठीक है जी। फिर है, फिर इसके बाद कुछ ये मैं अगले उसमें करूँगा, लेटर का नजवा अगला जो मौखिक व्याख्यान मैं बना देता हूँ, तो उसमें फिर